yaşlı, hey 15'li 15'li, Tokat yolları taşlı, 15'liler gidiyor. Kızların gözü yaşlı, aslan yârim kız senin adın hediye. Ben dolandım sen de dolan gel geriye. Fistan aldım endazesi 17'ye. Aslan yârim kız senin adın hediye. Ben dolandım sen de dolan gel geriye. Fistan aldım endazesi 17'ye. Gidiyorum gidemiyorum, sevdim terk edemiyorum. Gidiyorum gidemiyorum, sevdim terk edemiyorum. Sevdiğim pek gönüllü, gönlünü edemiyorum. Aslan yârim kız senin adın hediye. Ben dolandım sen de dolan gel gidiye. Fistan aldım endazesi 17'ye. Aslan yârim kız senin adın hediye. Ben dolandım sen de dolan gel gidiye.